शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम संसार की सेवा करो, चाहे अपने को जान लो अथवा भगवान की हो जाओ, ये तीन बात है खास। उसमें संसार की सेवा करने में हम लोगों ने प्राय समझ रखा है कि उनको सुख पहुंचाना, उसे शरीर से सेवा करना, उनको चीज वस्तु देना, ऐसे सेवा हो गई। परंतु संतों की बात मैंने एक पढ़ी है तो सेवा बहुत सोरी सेवा है, शुभ सेवा है और बहुत बड़ी सेवा है, खास बड़ी सेवा है। किसी को भी बुरा न समझना, कैसा ही वो हमारा अहित करने वाला हो, कैसा ही बुरा आचरण करने वाला हो, किसे विपरीत चलने वाला हो, तो वो बुरा है ऐसा नहीं समझना। बुरा है ऐसा नहीं समझना, क्यों? सर्वथा कोई बुरा हो सकता ही नहीं। आंशिक बुराई भलाई रहती है, सर्वथा बुरा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मूल में साक्षात परमात्मा का अंश है, तो बुरा है नहीं। वो सबके लिए बुरा नहीं होता, वो अपने लिए बुरा थोड़ा ही होता है, अपने लिए बुरा होता है, अपने माँ के लिए, पिता के लिए, अपने स्त्री पुत्र के लिए, अपने संबंधियों के लिए, सबके लिए बुरा हो नहीं सकता, सब समय में बुरा हो नहीं सकता, सब देश सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण परिस्थितियों में बुरा नहीं हो सकता। तो वो बुरा है ये मानना गलत है। सज्जनों बड़ी मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, खूब विचार करो ना, दूसरे किसी को बुरा समझना, ना अपने में भी बुरा हो, मैं बुरा हूं ये मानना। अपना भी बुरा हो नहीं सकता, अपना भी परमात्मा का अंश है, अपने बुरा नहीं हो सकता। अपने को बुरा समझना भी बड़ा भारी दोष है। अपने साथ अपना अन्याय करना है, अपने साथ अपने घात करना है, अपने को भी बुरा समझना, अपने में बुराई आ जाती है, अब बुरे है नहीं आ जाती है, तो उसमें सावधान रहना है, अपने को बुरा नहीं समझना है। कहते हैं हमने तो सुना है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, भगवान के सामने जाकर कहते हैं महाराज मैं पापी हूँ, पापात्मा हूँ, पाप से ही पैदा हुआ हमेशा। तो ये जो भगवान के सामने कहना है, इसका तात्पर्य है कि मेरे में ये दोष आए हैं, वे आपकी कृपा से नष्ट हो जाए। जैसे कोई आग में चीज रखता है तो आग जला देती है सबको ही, ऐसे भगवान के सामने कहना है, वो पापी होना नहीं है किंतु निष्पाप होने के लिए कहता है। मैं पापी हूं इस बात के नहीं कहता, मैं पापी हूं महाराज ये पाप मेरा बढ़ी जा। जैसे प्रकाश के सामने कोई अंधेरा रखे तो अंधेरा टिकेगा नहीं, प्रकाश हो जाएगा। तो अपने में कुछ भी कोई बुराई खराबी आई है भगवान के सामने जाते सब मिट जाएगी। उसको वास्तव में शुद्ध होने का तात्पर्य है, अपने में बापी मानना तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। तो मैं दोषी हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं खराब हूँ, ऐसा कायम नहीं करना। बुराई आ गई तो अब सावधान रहना है, अब नहीं आनी चाहिए। कोई भी कसूर हो जाए अब नहीं करना चाहिए। जैसे बालक कोई गलती करता है, माँ धमका दे, माँ माँ अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो फिर माँ नहीं मारती। मानो आगंतुक होती है, खूब गहरी रीति से आप हम विचार करें, बुराई सदा ही रहती नहीं, सदा रह सकती नहीं, सबके लिए रह सकती नहीं, सब समय में रह सकती नहीं, सब सर्व सब सब समय में कैसे रहती, बुराई रह ही नहीं सकती। मूल में परमात्मा ही परमात्मा है, तो बुराई है नहीं तो हमारी बुराई नहीं है, ना कोई और बुरा है ना मैं बुरा हूँ, बुराई है ही नहीं। अरे दूसरे को बुरा न समझना और अपने को भी बुरा न समझना, अपने को बुरा समझने के समान अपने साथ में अन्याय कोई है ही नहीं। ऐसे दूसरों को बुरा समझना है, दूसरे के साथ एक बड़ा भारी घातक काम करना है, इसमें भी अपने को बुरा न समझे एक बात, और बुरा चाहे भी नहीं, किसी का भी बुरा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। किसी को बुरा ना समझे, तो बुरा समझे नहीं और बुरा चाहे नहीं कि किसी का बुरा हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए। किसी को बुरा चाहना ये बहुत बड़ी भारी पाप की बात है, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए और किसी बुराई करना नहीं चाहिए, ये तीन बात है। और बुराई बोले भी नहीं, बुराई सुने भी नहीं, पांच हो जाए तो बहुत बढ़िया, तीन का भी है। किसी को बुरा न माने, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करें। अगर ये व्रत ले लिया जाए, नींद कर लिया जाए, तो बड़ी भारी उन्नति हो जाएगी, बड़ी साधना सिद्ध हो जाएगी। और इसमें ऐसी बात है, किसी को बुरा न समझने से, किसी का बुरा न चाहने से, किसी का बुरा न करने से कोई खर्च हो जाएगी, खर्च नहीं होगा, कुछ पैसा खर्च होगा नहीं, इसमें परिश्रम भी करना नहीं पड़ेगा। तो किसी का बुरा ये नहीं कायम करना है, न बुरा चाहना है, न बुरा करना है। अब क्या बात रही कि हमारी नियत बुरी नहीं है किसी के प्रति, तो ये बुराई पड़ने का संबंध ही अपने छोड़ देना है। जहां बुराई का संबंध छोड़ा, स्वतः भलाई है स्वाभाविक ही। ये जो खराबी है ना वो आती है, और भलाई तो सब स्वतः परमात्मा है। तो अब इतनी बात रह गई, अब इसको सुरक्षित रखना है। तो आज से मैं हम किसी बुरा नहीं समझूंगा। अब बात क्या बाकी रही, एक बात बाकी रही, इस ये बुराई आ न जाए, ये कायम रहे सदा ही, भलाई कायम रहे, ये सदा मौजूद रहे। भाई बहन कहते हैं कि सत्संग में रहते हैं तब तो हमारे बीच ठीक रहती है, फिर वैसी वृत्ति नहीं रहती। तो ये बुरा किसी को न मानूं, किसी का बुरा न चाहूं, किसी का बुरा न करूं, ये बात हमारी हरदम कायम कैसे रहे। तो कायम रहने का उपाय है, पक्का विचार कर लिया कि अभी मैं अपने को दूसरे किसी को बुरा नहीं मानूंगा, बुरा करूंगा नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, बुरा ही करूंगा ही नहीं। बुराई के साथ संबंध छोड़ दिया मैंने, तो ना अपने को बुरा समझ, ना दूसरे को, ये बात याद रखो, ना अपने को ना दूसरे को बुरा नहीं समझूंगा, ये एक बात याद कर लो। तो बुरा चाहना और बुरा करना आप सब मिट जाएगा। ना मैं बुरा हूं ये समझे, ना तुझे बुरा ये न समझे, ये कायम रखे तो ये तीनों बातें आ जाएगी आवश्यक। इसी रक्षा रखना है। इसमें एक बड़ी भारी विचित्र बात है, वो क्या है कि सबका भला होता है, इसमें सभी सबका भला हो जाता है बुराई छोड़ देने से। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, जिसकी ये अहिंसा है इसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके पास में दूसरे आदमी वैर नहीं करेंगे, इतना भलापना होगा उसके पास में वैर छूट जाएगा। जैसे सिंह बकरी साथ चलेगी, हरिण और सिंह साथ रहने जाए, इतना प्रभाव पड़ेगा सर्वथा ये हमारे प्रतिष्ठा जो है पक्की हो जाएगी अपने में। पहली पुरानी रही है उसका संस्कार भी सर्वथा मिट जाए, कोई बुरा है किसी का बुरा चावल किसी बुरा कर नहीं करूंगा, ये दृढ़ होने के बाद पक्की होने के बाद आपके पास में रहते हुए दूसरा आदमी आपस में लड़ेंगे नहीं, दूसरे जंतु लड़ेंगे नहीं, दूसरे में शांति हो जाएगी और संसार की बड़ी भारी सेवा हो जाएगी। सेवा करने से सेवा होती है सीमित, और बुराई न करने से किसी को दुख न देने से किसी का अनिष्ट न करने से सेवा होती है असली, असली चीज है। अभी अभी चातुर्मास व्रत है उसमें ये व्रत ले लिया जाए कि भाई अभी चातुर्मास में हमने ये बात सीख ली, कभी कोई मन में बुरी आ जाए तो राम राम राम राम राम कर देना, माफी मांग देना मन ही मन से, और भगवान को हे नाथ भूल गए नाथ भूल गए भूल हो गई क्षमा करो नाथ मरो, ऐसे मान लेना भगवान से, वो बुरी टिकेगी नहीं, वो ठहरेगी नहीं, जब बुराई मूड में है नहीं, बुराई आगंतुक होती है। इस वास्ते हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा करेंगे नहीं, चाहेंगे नहीं बुरा करेंगे भी नहीं, तो बुराई सत्य हो गई। सत्य जो चीज होती है ना वो नित्य होती है, की हुई चीज है वो अनित्य होती है, की हुई चीज बनावटी होती है, और सत्य होती वो असली होती है। हम भगवान का भजन करते हैं ये बनावटी है, और स्वतः भगवान की याद आती है, हमारे बिना भगवान के हम रह ही नहीं सकते, स्वतः याद ही वो असली भजन होता है। भगवान का भजन करते हैं संसार की बात याद आती है, याद आती है वो असली होती है, और करते हैं वो नकली होती है। तो बुराई नहीं करेंगे तो भलाई भीतर से स्वतः पैदा होगी, स्वाभाविक होगी, स्वाभाविक होगी, नित्य होगी, वो सदा के लिए होगी, सबके लिए हो जाएगी, नित्य हो जाएगी। बुराई छोड़ने से सुधर हो जाएगी, जैसे घर में झाड़ू देने से मकान साफ हो जाता है, साफ कूड़ा करकट निकाल दो उसमें खराबी खराबी निकाल दो फिर साफ करना नहीं पड़ता, वो बयाद खराब कूड़ा कर निकालने में साफ कर दो स्पष्ट हो जाएगा। तो सब जगह परमात्म तत्व स्वतः परिपूर्ण है, बुराई छोड़ने से भलाई आवश्यक होती है। भलाई करने में उद्योग करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और बुराई न करने में कोई खर्च नहीं करना पड़ता, कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, कुछ कुछ कुछ जोर आता ही नहीं। इस व्रत में इस नियम में इस भगत अपने ये बात कर रहे, कहीं कोई बुराई हो जाए तो हाथ जोड़ माफी मांग ले, तो मेरी भूल होगी मेरी गलती होगी माफ करना, राम राम राम राम, और चल जाएगी, भगवान को याद करते ही चल जाएगी, माफी मांगते ही सब दोष दूर जाएंगे एकदम। माफी मांगने का भी अर्थ यही है कि मैंने गलती कर दी, अब गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, माफी मांगनी फिर गलती करे तो माफी कहां मांगी, अपनी भूल बुराई नहीं करना है, न बुरा चाहना है, न बुरा मानना है। सज्जनों सदा के लिए आप मस्त हो जाओगे, और आपके द्वारा संसार मात्र की सेवा होगी, करना चाहिए थोड़ी हो, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगाने पर भी भलाई होती है सीमित, और किसी का बुरा न करने से भलाई होती है असीम स्वाभाविक। किसी को बुरा समझेंगे तो बुराई श्रद्धा के लिए बुराई का खाता ही अपने से मिट जाता है। तो ये भलाई असीम होती है, नित्य होती है, निर्विकार होती है सदा। तो ये सिद्धांत है और बड़ा सुगम है और बड़ा व्यापक है और बड़ा ठोस है और बड़ी सच्ची बात है। कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और अपना कल्याण होता है तो एक बात दूसरी और भी है, पर ये बात है, इसमें सब पेट में आ जाती है। इतनी विलक्षण बात है। बुरा न करने से क्या होता है कि भलाई के साथ हमारा संबंध हो जाता है। भलाई करने से भलाई की हुई होती है, की हुई आदि और अंत वाली होती है। भलाई के साथ संबंध होता है, वो निरंतर नहीं रहता। भलाई कर दे तो भलाई रहेगी, उस दिशा नहीं रहता। अरे बुराई नहीं करूंगा तो भलाई का संबंध नित्य होता हमारे साथ। इस वास्ते इसी महिमा ज्यादा है। किसी को बुरा ना ही मानूंगा, बुरा चाहूंगा नहीं, बुराई करूंगा नहीं, तो भलाई का संबंध आपके साथ निरंतर हो जाएगा। अरे भलाई करने से निरंतर संबंध नहीं होता है। भलाई करे उतना संबंध रहता है, जितना खर्च कर दो उतना संबंध रहता है, जितना सेवा करो उतना संबंध रहता है। और बुराई न करने से निरंतर भलाई रहती है, वो सीम नहीं और असीम होती है। और भलाई कर देना ये बड़ी बात नहीं है। क्यों? कि आप देखो, आपके द्वारा भलाई होती नहीं, ऐसा है ही नहीं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कि उस वजह से कुछ भलाई नहीं होती हो और कुछ बुराई न होती हो, ऐसा कोई है ही नहीं। कुछ भलाई तो करते ही हैं, अपने स्त्री बच्चों के साथ करते हैं, माता पिता के साथ करते हैं, भाई भौजाई के साथ करते हैं, मित्रों के साथ करते हैं, अपनी जाति के साथ करते हैं, बिरादरी के साथ अच्छापना करते ही हैं। अच्छापना तो होता ही रहता है, पर बुराई रहित होना ये बहुत कम आदमी मिलेगा ऐसा। भलाई कर दे बुराई कर दे, भली बुराई भलाई बुराई करने वाला तो दुनिया मिलेगी, ये द्वंद्व है। तो पर बुराई करना ही नहीं है, ना खर्चा करना पड़ता, ना उद्योग करना पड़ता, ना परिश्रम करना पड़ता, ना कुछ कोई विद्या सीखनी पड़ती। नियत अपनी साफ कर देनी बस, अरे अपनी नियत साफ हुई, आप साफ हुए, निर्मल भले हो जाएंगे। इतनी सुगम बात है, इतनी बड़ी बात है, इतनी दामी बात है। और संसार मात्र की सेवा है, इस नियम पर पक्का रहना है और भगवान की कृपा का भरोसा रखो। हमारा काम होगा भगवान की कृपा से, और कृपा का भरोसा रखता है वो कोई फैल नहीं होता। अपने उद्योग से तो गड़बड़ी हो जाती है, अपने बल क्यों, परंतु भगवान की कृपा के भरोसे से सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो ये तीन बात पक्की अपने जीवन में आज से ही धारण कर लेना। कभी भूखे राम राम राम राम राम राम करके भगवान से माफी मांगना, महाराज भूल हो गई, गलती हो गई, अब गलती नहीं करूंगा, ये सावधान हो जाओ अपने। तो हमारी बुराई निकल गई तो बुराई दुनिया मात्र मिट गई। आप भला तो जग भला, मन चंगा तो कठोरी गंगा, कहा उतरें। अपने में भलापना स्वयं कायम होगा, भलाई बुराई रहित होने से। और भलाई करने से सीमित भलाई होती है, ये असीम भलाई। किसी को बुरा नहीं करूंगा, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी को बुराई नहीं सोचूंगा। मन में बुरा सोचना है ना, बहुत बड़ी भाई बुराई है। करना बुराई है, बुरा मानना भी बुराई है, पर बुरा सोचना भी बहुत बड़ी बुराई है। इस वास्ते बुराई रहित होना है तो सतह भलाई आ जाएगी, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। ये सत्संग करते हैं ये शुद्ध हो जाएगी, निर्मलता सतह आ जाएगी। इस बात पर पक्के कायम रहे। कायम रहने के लिए क्या है कि बस बुरा नहीं, भीतर बुरा नहीं समझूंगा, कुछ अपने को दूसरे किसी को बुरा ही नहीं समझोगा, बस ये रह जाएगा। बुरा न समझने से ना बुरा ही करेगा, ना बुरा सोचेगा, शब्द नहीं रहेगा, ना बुरा ही बोलेगा, ना बुरा ही सुनेगा, नहीं सोचेगा, बुरा ही साथ संबंध छोड़ गया। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जो सहज सुख राशि है, सहज अमल है, शुद्ध है, चेतन है, ये सतह स्वरूप रह जाएगा, है जैसा ही जरा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि।